بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكينا تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. د اسلامی خلافت د حصول اسباب ذکر کیدل. مونږ په تیر شوی درس کې دریم سبب هغه ذکر کړی و، او په نننی درس کې غواړو چې د الله سبحانه و تعالی په فضل او توفیق سره سلورم سبب هغه ذکر کو. سلورم سبب د اسبابو د حصول د خلافت او قیام د شرعي نظام نه هغه طاعت د امیر دی. مخکې دریم سبب کې د یووالي، اتفاق او اتحاد خبره ذکر شوه. اوس دې سبب کې دا خبره ذکر کیږي چې دغه یووالی، اتفاق او اتحاد چې ساتل کیږي او په دې کې خیر او برکت راځي، نو هغه د عمراو په طاعت او تابعداري سره. د عمراو طاعت او تابعداري هم داسې یو مهم ضرورت او وجیبه ده چې الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې د خپل او خپل نبی صلی الله علیه وسلم د طاعت نه بعد متصل ذکر کړی دی. الله سبحانه وتعالی په سورة النساء او 50 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية اد ایمان دا وکونکو، تاسو تابعداری د الله کوي او تابعداری د رسول کوي، او د خاوندانانو د واک او اقتدار نه چې تاسو له جملې څخه دي. دلته په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالى متصل د خپل طاعت او د خپل نبی د طاعت نه وروسته د عمرو په طاعت کولو امر وکړو. یاد دیوی چې دلته د اولی الامر نه مراد د راجح قول موافق هغه د شرعي نظام او اقتدار امیران او حاکمان دي. لوی امام او خلیفه په سر کې شامل دی. موږ په دې باندې دلایل مخکې درسونو کې هم ذکر کړي وو، او هسې د فائدې دپاره به بیا را معاد کو. علامه شوکانی رحمه الله خپل د تفسیر په کتاب فتح القدیر کې په اول جز 1556 نمبر صفحه کې فرمایي: وأولي الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية يعني د أولي الأمر څخه مراد دلته په دې آیت کې هغه امامان، یعنی خلفاء، بادشاهان، قاضیان او هر هغه څوک مراد دي چې شرعي اسلامي ولایت او حکومت او اقتدار لري، نه هغه مشران او امیران چې طاغوتي اقتدارونه او حکومتونه لري. دغه ډول د اولی الامر نه په مراد کې علامه ابن جریر الطبري رحمه الله چې مشهور مفسر دی، هغه فرمایي: واول الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الامراء والولاة لصحه الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر بطاعه الائمه والولاة فيما كان لله طاعه وللمسلمين مصلحه. فرمای غوره قول د صحت په اعتبار سره په تعین او مراد د اولی الامر نه هغه قول د هغه چا دی چې فرمای د دینه مراد امیران او والیان دي، د وجه د هغه صحیح احادیث نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دي په امر د طاعت د ایمو او والیانو په هغه امور کې چې د الله په کې طاعت او د مسلمانانو په کې مصلحت وي. د ابن جریر رحمه الله دغه قول د هغه په مشهور تفسیر اتم جز 1502 نمبر صفحه کې وګورئ. بل عزتمند مسلمانانو، دغه آیت کریمه چې نازل شوه دی، نو دا د یوې سریې د امیر په باره کې نازل شوه دی چې د دې د شان نزول په باره کې د صحیح البخاری او صحیح مسلم هغه روایت هم کلک تایید کوي چې کوم په هغه کې ذکر دی چې دا د عبدالله ابن حذافه السهمی رضی الله تعالی عنه د طاعت په باره کې نازل شوه دی. نو د شرعي نظام او اسلامي خلافت د قیام د پاره د جنگیدونکو مجاهدین د امیرانو طاعت او تابعداري دا وړوکی او معمولی عملونه ګڼي، بلکې د عمره او طاعت په نیکو او جائز امور کې په واسطه سره دا د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم طاعت حسابي. په صحیح البخاري کې په نمبر 2253 او په صحیح مسلم کې په نمبر 3423 نمبر باندې حدیث موجود دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من اطاعنی فقد اطاع الله، چا چې زما طاعت وکړ پس دی یقیني ده الله طاعت وکړ. ومن عصانی فقد عصى الله، او چا چې زما نافرمانی او مخالفت وکړ پس یقینا ده الله نافرمانی او مخالفت وکړ. او بیا لدی رستا فرمایي ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، او چا چې د امیر طاعت وکړ نو ده زما طاعت وکړ. ومن یعص الامیر فقد عصانی، او چا چې د امیر نافرمانی او مخالفت وکړ نو ده یقیني زما مخالفت او نافرمانی وکړه. الحدیث زما عزتمند ورونو دلته وګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه سره د امیر طاعت خپل طاعت او خپل طاعت د الله طاعت وګرځولو، او د امیر مخالفت خپل او د الله نافرمانی وګرځوله. نو نتیجه هم دا شو چې په شرعي، سیاسي، نظامي او یا هم نورو اداري امورو کې چې کله هم د امیر خبره، امر او حکم د شریعت نه مخالف او د هغې سره ټکراو نه وي، نو په دې کې طاعت کول داسې دي لکه د الله او د رسول د طاعت په شان. زه به دا ووایم چې که یو عاقل انسان په هغو دلایلو کې سوچ او تدبر وکړي کوم چې د عمرا او د طاعت او تابعداري په باره کې دي، نو په دې به په اسانه پوه شي چې دغه تاکید او ضرورت په دې درجه کې شریعت ځکه بیانوي چې مسلمانان په جهادونو کې د تنخواګانو او نورو اجرتونو او لاسته راوړنو دپاره نه جنګیږي، بلکې دوی خاص د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره خپل سرونه او مالونه پیش کوي. ځکه نو الله سبحانه وتعالی دوی ته د دې طاعت په بدله کې د خپل طرف نه د رضا او کامیابۍ وعدې ورکوي. مجاهدین ورونو، د عمرا او طاعت په عامو حالاتو کې عموما او د جهاد په باب کې خصوصا دومره مفید او ګټور دی چې له دې نه بغیر ممکنه نه ده چې یو مجاهد انسان د پیشروي، تقدم او ترقی وکړي. په دې باب کې ستاسو توجه یو څو هغو احادیثو ته راګرځوم چې په هغې کې د عمرا او د طاعت تاکید او اهمیت ذکر شوی. اول حدیث هغه حدیث دی چې امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې په سند سره د سلمه ابن یزید الجعفی رضی الله عنه نه ذکر کوي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه. وی فرمایل یا نبی الله، ارأیت ان کانت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه. وی د الله نبی، مونږ ته خبر راکړه که چرته په مونږ داسې امیران مقرر شي چې مونږ نه خپل حقوق غواړي او زموږ حقوق مونږ نه منع کوي، نو تاسو مونږ ته د دې باره کې څه امر کوئ؟ راوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د جواب کولو نه مخ واړاو. فرمایي ثم سأله، بیا ترېنه پوښتنه وکړه. فأعرض عنه، نو بیا ترېنه مخ وګرځاو. راوی فرمایي ثم سأله فی الثانیة او فی الثالثة، بیا دویم ځل یا درېم ځل ترېنه پوښتنه وکړه. فجذبه الاشعث بن قيس، راوی فرمای دی دویم یا دریم ځل پوښتنه کولو سره اشعث ابن قيس رضی الله عنه چې په دغه مجلس کې تشریف فرماو دغه سلمه ابن یزید رضی الله عنه را ټکان کړ. او دا د دې لپاره چې لکه دا څه کوي، هغه د جواب درکولو نه یراس کیو ته بار بار دغه سوال تکراروي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، تاسو صرف د عمرا او سمع او طاعت کوي، بشکه د دوی په ذمه هغه سدي چې دوی پر مکلف دي او تاسو په ذمه هغه سدي چې تاسو په مکلف شوی یی. نو د دې حدیث نه یو څو فواید راوزی هغه هم واوري. اوله فائده هغه دا ده چې د عمرا او مسؤلین او عیوب او غیبتونه په هر مجلس او مرکز کې نه کوي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ډول کار نه دی خوښ کړی. دویمه فائده، که امیران ظلم هم وکړي نو په نیکو امورو کې سمع او طاعت لازم دی، د طاعت څخه به لاس اغیستل ناروا او حرام وي. دویمه فایده، حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم گویا چې د هغو خلقو دپاره دلیل او لاره بنده کړه کوم چې د عمرو په خطاګانو د هغوی د امیریت او مسؤلیت نه ځان خارجوي. ګنې هسې سوچ وکړئ، دلته سائل وایي ویمنعونا حقنا، او موږ نه دغه امیران زموږ حق منی کوي. نو حق منه کول د یو چا نه هم دې ته ظلم وایي کنه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باوجود د هغه د سمع او طاعت حکم او امر کوي. څلورمه فایده، حدیث کې کلک صبر ته اشاره ده چې په هر حال کې باید مسلمان صبر کوونکی وي. نو که هغه امیر ورباندې ظلم کوي او که زیاتې کوي او که هر حال وي، باید چې دې صبر وکړي. بل عزتمندو، دغه ډول مضمون په ډیرو احادیثو کې ذکر دی چې د عمراو او حاکمانو سمع او طاعت به په هر حال کې کیدی شي تر څو چې هغوی داسې کفر نه وي کړی چې په هغې کفر تاسو سره صریح او ښکاره دلیل وي. یو له هغو جملو څخه د بیعت والا احادیث دي چې مختلفو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي، چې د موضوع سره د مناسبت په لحاظ بترینه هغه الفاظ راواخلم. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه سره بیعت کولو، نو دا الفاظ به پکې دوستل: و ان لا ننازع الامر اهله الا ان نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. د دې معنی دا ده چې عموم لانجې، اختلافات او جګړې په یو کار کې نه کوو د هغې د اهل سره، چې هغه عمده امیر او مسؤول دی، مګر هغه وخت چې مونږ په ده کې ښکاره داسې کفر ویلو چې د الله له طرف نه پرې مونږ سره دلیل او حجت وي. دریم حدیث چې په دې باب کې دی، نو هغه حدیث د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنهما حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د فتنو په دور کې د امیر د سمع او طاعت کولو امر کړی او ورته یې وفرمیل: تسمع وتطيع للامير وان ضرب زهرك واخذ مالك. تبدا امير سمع وطاعتك اگر که غستا ملا وهي تا نستا مال اخلي. دا هم صحيح حديث دي. اوغوري رسول الله صلى الله عليه وسلم دي جليل القدر صحابي تا دا امير د سمع او طاعت او تابداري حكم كوي، سرد دي چي هغه امير د دم لا وهي او مال اخلي. او هم دي تخكار ظلم وي چي او کس دي وهي او مال دي اخلي. نو معلومه شو چې کله یو امیر مسلمان وي، عقیده جوړه وي، مرتد مشرک نه وي، او د شرعي نظام امیر وي، هغه ظلم وکړي، نو دغه ظلم یوه ګناه ده. او د ګناه په وجه د یو امیر د امیریت نه لاس اخیستل او د هغه طاعت نه کول، دا د دې حدیث نه خلاف کار دی. ها البته دا خبره دې یاد وي چې په ظلم او ګناه کې به د امیر ملګرتیا نه کوي، نور امورو کې به دغه امیر خپل امیر ګڼي او طاعت به په ځان واجب ګڼي. د دې احادیثو نه غټه فایده هم دا معلومیږي چې امیران ټول نیکان او صالحین نه وي، خامخا به دوی کې بد اخلاق او ظلم کوونکي هم وي. نو د دې په مقابل کې شریعت موږ ته د تورې ټوپک او خنجر راغستو حکم نه، بلکې په صبر او په نیکو امورو کې د طاعت امر کړی دی. سلورم حدیث هغه د عوف ابن مالک الاشجعی رضی الله عنه حدیث دی چې په صحیح مسلم، سنن الدارمی او مسند احمد کې موجود دی. هغه فرمایي: ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل. اوږد حدیث ذکر کوي چې په هغه کې دا الفاظ هم دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من ولی علیه وال فرآه یأتی شیئا من معصیت الله فلیکره ما یأتی من معصیت الله ولا ینزعن یدا من طاعت. خبردار، هغه څوک چې په هغه باندې څوک امیر، مسؤول او والی مقرر شي، بیا دغه کس خپل دغه امیر، مسؤول او والی وویني چې د الله نه فرمانی ته راتلل کوي، نو دا کس د امیر نه هغه څه بد وګڼي کوم ته چې د امیر د ګناه څخه راتلل کړي دي، او د هغه د طاعت څخه دې هرګز لاس نه وباسي. ګورې عزتمندو، دلته څومره صفا او شفافو الفاظو باندې دا خبره په دې حدیث کې ذکر شوه چې که یو امیر تاسو ولیده چې دلته یې ګناه وکړه، پس دغه ګناه یې بده وګڼه، خو له طاعت څخه یې لاس مه وباسه. او بل په دې حدیث کې د طاعت نه لاس نه اخیستل په تاکید سره ذکر شو چې هغه د لا ینزعن صیغه ده چې نهی مؤکد ده. پنځم حدیث هغه حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دی، کوم چې مشهور حدیث دی، تاسو بار بار اورېدلی دی، صحیح البخاری کې ذکر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې فرمایي: من خلع یدا من طاعه لقی الله یوم القیامه لا حجه له. څوک چې لاس د امیر د طاعت نه وباسي، نو د الله سره به په ورځ د قیامت مخ شي په داسې حال کې چې د دې بې اطاعتۍ د جواز او د ځان د خلاصي دپاره به هیڅ عذر نه لري. عزتمندو مجاهدینو ورونو، که د الله سبحانه وتعالی کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لټ په لټ او پاڼه په پاڼه وکتل شي، نو هیڅکله به هم هیڅ چاته داسې څه جواز او دلیل لاس ته رانه شي چې په هغې کې د اسلامي او شرعي نظام د امیرانو پسې د قیام او پاسون یا د تورې او ټوپک او یا هم د هغوی د توهین، سپکاوي او غیبت ته لاره او دروازه کولاوه شوي وي. عزتمندو مجاهدینو ورونو، ځانونه په سنتو وتلئ. دلته وګورئ، یو طرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیر او حاکم د طاعت په باره کې دومره تاکید، او د دې طاعت نه د لاس او غاړې ویستو دومره شدیده نهی ذکر کیږي، او بل طرف ته مونږ په معمولي خبرو د خپلو امیرانو سره منازعی، جګړې، اختلافات او د هغوی توهینونه، سپکاوی او غیبتونه کوو. انا لله و انا الیه راجعون.